کم انسان چې د قران عظیم شان احکامات باندې عمل نکړي د قران عظیم شان احکامات نه مخ واړي دا سه انسان زندگی تنگ شي د سر دنیا کې مال دولت وي نو نعمتونه د سر وي خو د زړه ته اطمینان او سکون نه وي زندگی وي تنگ شي الله جل جلاله فرمای ومن اعرض عن ذکری اچچا اعراض کو زما د ذکرنا د قران نه فان له معيشه ضنكا بے شک د زندگی به تنگ جن به تنگ وي دا سه انسان سره به ټیک د نعمتونه به وي خو د دې نعمتونه باوجود به د زندگی تنگ وي دی به بي سکون وي به چین به وي اطمینان به ورته حاصل